Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Allah hepimize mağfiret etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin kardeşlerim. Dün iman meselesine başlamıştık. İnşallah ona devam edelim. Ve yapılan sohbetler hep imana ek olsun. Allah o hayırlı taifeden, iman eden, imanının gereği amel edenlerden eylesin bizleri. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle bizleri kulluk için yaratmış ve bu kulluğu düzgün yapabilmemiz için de bizlere Resuller göndermiştir. Bizlere Müslümanlık nimetini verdiği için Allah'a ne kadar hamd etsek azdır. Kardeşlerim, iman kalpten tasdik, dillen tasdik, azalarla tasdik artar ve eksilir dedik. İman şube şube, küfür de şube şube dedik. İmanın artması şüphesiz ki itaatlar iman olunca amellerin kemale ermesiyle de iman da kemale erer. Ve noksanlığı ile de iman noksan bulur kardeşlerim. Müminler de bu şekilde imanlarında birbirinden üstün olurlar. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Kişinin imanının şubelerinin kemale ermesi, hal ve hareketlerine dikkat etmesi, gözüne, bütün uğuzlarına, huylarına, düşüncelerine, kendi nefsine ve birebir irtibatta olduğu insanlara karşı her türlü hal ve harekete dikkat etmesi onun Allah katında takvasının üstünlüğüne sebep olur. Allah Azze ve Celle kitabında dediği gibi imanlarına iman katsınlar diye. Yine üzerlerine Allah'ın ayetleri okunduğunda onların imanı artar diyor. Bu ayetler, bunun gibi birçok ayetler imanın artışı olacağını gösterir kardeşlerim. Bu imanın artışı sabit olunca bu artışın gerçekleşmediği takdirde imanın eksik kalması söz konusu olacaktır. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde müminlerin diyor iman bakımından en kamili ahlakı en güzel olandır. Sizin en hayırlınız eşine, çocuğuna en hayırlı olandır diyor. Demek ki bakın bunlar da imanın şubelerinden. Bu hadis-i şerif güzel ahlakın iman olduğunu gösteriyor kardeşlerim. Eğer güzel ahlak birinde yoksa bu onun imanında eksikliği gündeme getirir. Müminler de imanlarında farklı farklı derecededirler. Bazısının imanı daha kamildir. Allah bizleri ahlakı güzel olanlardan eylesin. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir münker gören onu eliyle düzeltsin, ona mani olsun. Buna gücü yetmeyen diliyle mani olsun. Buna da gücü yetmeyen kalbiyle bundan nefret etsin, buğz etsin. Ama dikkat edin, İşte bu sonuncusu imanın en düşük derecesidir diyor. Demek ki imanın da merhaleleri var. İmanın da belli bir vakalara, olaylara takındığı tavır onun da derecesini ne yapıyor? Gündeme getiriyor. Onun için İslam her zaman bizim cevval, hareketli olmamızı istiyor kardeşlerim. Rabbim bizlere mağfiret etsin. İmanı hakkıyla anlayanlardan eylesin. Öyle alimler vardır ki kardeşlerim, kitaplarında o kadar çok meseleleri gündeme getirmişler ki, mesela bir tanesi, ben öyle insanlar gördüm ki onlar diyor Allah'ın helal kıldığı şeylerden sizin haramdan çekinmenizden daha fazla çekinirlerdi. İyiliklerimiz kabul olmaz diye sizin kötülük yaptığınızda düşündüğünüz kaygıdan daha fazla kaygılanıyorlardı. Onlar toprak üstünde yemek yer, toprak üstünde yatardı diyor. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah bizlere mağfiret etsin. Öyle sahabeler vardı ki inanın dünyadan ayrılıncaya kadar bir ekmekten fazla yiyecekleri olmamıştır. Ümmetimin emini dediği ve içinden birini ver bize gelsin aramızdaki meseleyi halletsin. Emin olan birini gönder dediklerinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı göndermiştir. Bakın onun yaşantısından bir kesite baktığımızda Ömer bir gün amma cimri adamsın diyor. Hiç sen evini diyor misafire açmaz mısın? Ey müminlerin emiri diyor. Sen koca karılar gibi diyor gözünü mü sıkacaksın? Yani ağlamak mı istiyorsun diyor. Ömer kendini misafir ettirtiyor. Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın evine gittiklerinde inanın yere serilen bir kilim bir halı dahi yok. Topraktan bir sedir yaptırmış ve bu sedire oturarak veya yatarak oradaki yaşamını sürdürüyor. Ömer kerpiçten sandalye gibi yapılmış bir yere oturduktan sonra aleykümselam ve rahmetullah biraz durduktan sonra sen diyor misafirine ikram etmez misin diyor. Ebu Ubeyde bin Cerrah bir sepetin içinde bazı kuru ekmekler olan bir sepet getiriyor. Ömer ağlamaya başlıyor. Sen ki diyor ümmetin eminisin. Böyle mi yaşam olacaktı diyor. Ebu Ubeyde diyor ki ben sana demedim mi diyor. Bana gelip de koca karılar gibi gözünü mü sıkacaksın? Allah Resulü demedi mi aleyhissalatü vesselam? Beni seven arkamdan benim gibi gelsin. Onun evinde aylarca diyor ateş tütmezdi diyor. O bir sıcak yemek yemezdi diyor. Evet kardeşlerim. İmanı anlamayla iman ehlini anlama, hani Allah Azze ve Celle kitabında diyor ya, onların iman ettiği gibi iman etmezseniz sizi olduğunuz yerde bırakırız. Düşünün, bir ekmekten başka yiyecek kabul etmiyorlar. Onlardan sonra gelen insanlara bakıyorsunuz. Buhari'nin, Allah kendisine rahmet etsin, son zamanlarını hiç okudunuz mu? Kendisi bir rahatsızlığa yakalanıyor, bağırsakları yapışıyor ve arkadaşları çok rica ediyor, kuru ekmeğinin arasına sadece az bir şeker koymayı kabul ediyor. O da bağırsakları kurumasın diye. Onlar bazı meseleleri çok iyi anladılar kardeşlerim. Allah onlardan razı olsun. Onların bakıyorsunuz gündüz oruç tutup geceleri ibadetten geçirdiğini görüyorsunuz. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Buna sebep Allah'ı kavuşmaya arzulaması, Allah Azze ve Celle'yi sevmesi ve onlar şunu anlamışlardı. Bir iman ehli dünyayı ve dünyanın içindekilerini asla arzulamaz. Çünkü Allah Azze ve Celle dünyanın hiçbir şeyine değer vermemiştir. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dünya müminin hapishanesi, kafirin cennetidir diyor. Rabbim bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. İnsan düşünün oruç tuttuğunda bedeni aç kalıyor, şehevi arzuları nefsi ne yapıyor? Doyuyor. Seni tahrik edemiyor. Ama beden doyduğunda nefis aç oluyor ve seni her türlü müşküle sokuyor. Rabbim bunu anlayanlardan eylesin kardeşlerim. Öyle sahabeler vardı ki bir ekmekten fazla yiyecekleri olmaz. Bazen onu da bulamazlardı. Oruç tutar, o kuru ekmekten orucunu açarlardı. Bu ekmeğin üstüne de kana kana su içerlerdi. Daha sonra kalkıp şafak sökene kadar namaz kılarlar. Şafak söktükten sonra sabah namazına mescide giderlerdi. Ardından musafı alırlar. Gün yükselene kadar, kuşluğa kadar Kur'an okurlardı. Öğlene doğru hafif yere uzanır. Öğle namazını hafif uykuyla geçirir, kaylule yaparlardı. Dünyadan ayrılıncaya kadar onların uykusu bu kadardı. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Rabbimizi sevelim. Onun sevgisine layık olalım. Hepimiz ölüme yakinen inanmış insanlarız. Ama hakikaten ona hazırlığımız var mı? Aleykümselam ve rahmetullah. Hepimiz cennete yakinen inanmış insanlarız. Peki hakikaten onun için çalışmamız var mı? Ve hepimiz cehenneme yakinen inanmışız. Peki hakikaten ondan korkanımız var mı? Kardeşlerim, iman insana birçok şeyi kazandırır. İman ehli neye ümit ettiğini, neyden de korktuğunu bilmeli. Allah Azze ve Celle'den bize hayır ve şer getirecek şeylerin neler olduğunu bilmeli. Allah'ın bizden hayır istediğini, şerden hoşlanmadığını, ondan uzak kalmamız gerektiğini bize bildirdiğini yakalamalı. İşte iman edenle iman etmeyenin arasındaki fark budur. Allah hepimize hayır versin. Şer getirecek her şeyden bizleri uzak kılsın. Rabbim bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Düşünün, Allah Subhanahu ve Teala ey iman edenler diye Kur'an'da başlıyor. Ama bunun yanında Lokman suresini okuyup orada Lokman oğluna şöyle nasihat etti diyerek bizlere yaptığı bazı nasihatler var. Peki hiç bunun üzerinde düşündük mü? Neden yeryüzünde mutedil yürü? Neden Rabbine güzel bir yürüyüşle yürü? Neden sesini çok yükseltme? Neden böbürlenme? Neden kibirlenme diyor? Bunlar hep bizim için kardeşlerim. Allah imanı sevdirsin, imanın her cüzünü yakalamayı nasip etsin. Düşünün, bizde gülme var, sevinme var. Ama pervasızca gülme bize yasaklanmış. Çok gülene, çok yiyene, gece uyuşuk bir eşek gibi yatana, çarşı pazar bağırana, Allah buğz eder diyor. Halbuki bunların hepsi bizde fıtri ihtiyaç değil mi? Çok konuşma insanı ne yapar? Gaflete sürükler. Çok uyuma ne yapar? Tembelleştirir. Çok yeme ne yapar? İnsanı ihtiras sahibi yapar. Çok gülme de kalbi öldürür. Pervasızca gülüyoruz ama hiç düşünmüyoruz. Belki de Allah bizden bazı günahlar görmüş ve belki de hiçbir amelini kabul etmiyorum demiştir. Bazen ağlayacağımız yerde hep kahkahayla gülmeyi tercih ederiz. Allah bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Alimin birisi ağlıyor. Kendisine seni ağlatan nedir diye sorulduğunda o bakın şöyle cevap veriyor. Korkuyorum diyor. Yarın Allah beni cehenneme atar da sonra bana hiç önem vermez. İşte bundan korkuyorum. Bu aklıma geldi de o yüzden hüzünlendim ve ağladım diyor. Rabbim bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Müslüman her zaman, iman eden her zaman nefsini gözeten, Allah için onu hesaba çeken kimsedir. Hesap dünyada nefis muhasebesi yapanlara hafifletilecek. Eğer biz bunu burada yapmazsak orada hesap çok çetin olacak. Muhakkak ki kardeşlerim, İman eden insanın karşısına ansızın hoşlanmadığı birçok şeyler çıkabilir. Bir hastalık, bir acı, bir sevinç, bir zenginlik, bir yokluluk, her şey gelebilir. Onun diyeceği çok tek şey, Allah'tan geldik, yine Allah'a döneceğiz. Çünkü kardeşlerim, o meseleyi izalede bu sözden başka bizim için bir çare yoktur. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Neden bana bunu verdin? Neden beni böyle imtihan ettin? Neden şöyle yaptın? Bunu demek mümkün değil. Allah bizleri iman ettikten sonra birçok şeyle imtihan eder. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu dualara baktığımızda kötü kaderden sana sığınırım. Hastalıktan, acizlikten, korkaklıktan, tembellikten, borçlu ölmekten. Bunların hepsi nedir? Yapmış olduğu dualardır. Demek ki iman ettikten sonra en çok üzerinde hassasiyetle durulan meselelerden bir tanesi Allah Azze ve Celle'ye sığınma ve ondan istemedir. Kardeşlerim, Rabbim bizlere mağfiret etsin. Kur'an okuyan mümin her zaman Allah Azze ve Celle'nin ismini zikreder. Kur'an'dan uzak olan, iman ettim diyen insanın kalbi perdelenir. Ve o perde de o Müslümanın, iman eden insanın helak olmasına sebep olur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi dünya müminin hapishanesi diyor. Demek ki gerçek olan müminin burada dünyada tutsak olması, esir olması. Bir esir nasıl hareket eder kardeşlerim? Bir esiri düşün, ömrü boyunca esaretten zinciri kırmaya çalışmaz mı? Allah'a kavuşuncaya kadar hiçbir şeye emin olmaz. Ve bilir ki bir mümin kendisi dilinden, kulağından, gözünden, bütün organlarından mesuldür. Allah helala, harama, her şeyine dikkat edenlerden eylesin. Eğer kalplerimiz canlı olursa, cevval olursa, her şey açığa çıkar. Aynı Hanzala hadisinde olduğu gibi, her halükarda biz Allah'ın dinini gözetirsek her yerde melekler bizimle ne yapar? Musaffa eder. Gölgelendirir. Ama sırf Peygamber Aleyhisselam'ın mescidinden eve gelindiğinde, o hava unutulup da ev haline girdiğinde, bu münafıklık değil ama birçok şeyin de perdelenmesine sebep olur. Allah bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Bakın ne kadar dünya ehli vardı değil mi? Hep çekip gittiler. Neleri kaldı? Firavunlara bakın. Piramitleri hala duruyor. Hem de öyle bir yaptırmışlar ki hazinelerini bile içine almışlar. Ne kadar Allah düşmanı vardı. Bakın ne haldeler? Sadece yapılan amellerin neticesi var kardeşlerim. Allah bizlere mağfiret etsin. Eğer iman ederek, iman ettiğimizi söyleyip de o sahabelerin iman ettiği gibi iman etmezsek, dünyayı kabul eder, dünyaya karşılık ahireti satarsak, orayı kaybedersek, o zaman orası bizim hapishanemiz olur. İman eden insan, kalbiyle tasdik eden, cennete, cehenneme inanan, hayırlı olanı seçer, şerleri atar. Atar ki yarın mizanda hayrıyla şerri tartıldığında hangisinin daha ağır geleceğinin hesabını burada yapar. Allah bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Öğrenilen bir bilgi dahi insan için nedir? Bir hayırdır, hasenattır. Onun karşılığıysa öğrenilen bilgiyi hayata geçirmektir. İbadet etmektir. İlimle insanlara güzel konuşmadır. Rabbim bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Allah bizlere acısın. Allah Azze ve Celle'yi bilmeye götüren yollar vardır. Bunun birincisi yaratmış olduklarına bakma. İkincisi ise ayetleri üzerinde düşünme, tefekkür etmedir kardeşlerim. Düşünün Allah Azze ve Celle göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar şeylerle, denizde akıp giden gemide Allah'ın yukarıdan bir su indirip onunla yeri ölümünden sonra diriltmesinde, dirilip de üzerinde debrenen hayvanları yaymasında, rüzgarları değiştirmesinde, gök ile yer arasında emre hazır olan bulutta, şüphesiz siz akıllı olan topluluklar için elbette Allah'ın birliğine deliller vardır diyor. Demek ki kardeşlerim, Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın bizler için bildirdiği, gözümüzün önünde olan birçok şeyler var. Rabbim bizlere hakkıyla anlamayı nasip etsin. Düşünün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde bir kula herhangi bir üzüntü veya tasa isabet eder de Allah'ım ben senin kulunum, erkek ve kadın kullarının oğluyum, benim canım senin elinde, hükmün bende geçerli, kazan adaletlidir, sana ait olan isimlerinle senden istiyorum, nefsini isimlendirdiğin isimlerinle istiyorum, kitabında indirdiğin, yaratıklarından birine öğrettiğin isminle istiyorum, Kur'an'ı kalbimin hayatı, gözümün nuru, üzüntümün cilası, tasamın şifası yapmanı istiyorum derse diyor, Allah onu hüzün ve tasasını alır, bunun yerine sevinç verir diyor. Bunun üzerine bakın sahabeler diyor ki, ey Allah'ın Resulü, bunları öğretelim mi? İnsanlara bunu haber verelim mi? Elbette ki bunları işitenin, bunları öğretmesi gerekir diyor. Aleykümselam ve rahmetullah. Evet kardeşlerim, iman hep bu türlü marifeti, tevhidi, kulluğu gündeme getirmeli. Onlar imanı öğrendiğinde yakinen teslim olmuşlar. Yani imanı anlama, kafana göre anlama değil. Onlar nasıl anlamışsa, nasıl tasdik etmişse bununla birleştirmemiz gerekiyor. Bakın hadis-i şerifte hem kulluğu hem tevhidi zirveye çıkarıyor. Burada kulun ben senin kulunum diyor. Yani bir erkekten bir kadından bunu vesile kılarak beni halk ettin diye dua ediyor. Baba ve anasını, atası olan Adem'le Havva'ya kadar neslini gündeme getiriyor. Burada yani ben yaratılanım, sense beni yaratansın diyor. Bir yaratıcıyı tasdik var. Bu duada bir yakarış ve Allah'ın huzurunda olduğuna dair bir yalvarış var kardeşlerim. Bununla beraber kendisinin, atalarının, yaratanın kulu olduğunu haykırıyor. Yani kul efendisinden başkasına kapı açmayacağını, ondan başkasının kendisine ikram ve ihsanda bulunmayacağını ve şayet efendisi kula bakmaz, onu ihmal edecek olursa kulun bu durumda helak olacağı ve kendisine kimsenin destek çıkmayacağı, hatta ezilip helak olacağı anlatılıyor. Allah hepimize güzel bir anlayış versin kardeşlerim. Rabbim bizlere mağfiret etsin. İmanımızı güzelleştirsin. Bu itiraf olduğunda akabinde de muhakkak ki Allah Azze ve Celle de ona istediğini ne yapacaktır? Verecektir. Evet kardeşlerim, kulluk hakikaten çok çok önemli. Yani ben senin kulunum lafzının manası hakikaten geniş. Burada kulun birçok özelliği öne çıkıyor. Zillet içerisinde, huşulu, efendisinin emrine son derece bağlı, yasaklarından alabildiğine kaçan, ona karşı kendisini muhtaç gören, ona sığınan, ondan yardım dileyen, ona tevekkül eden, ona sığınan ve ona kalbiyle bildiği, beslediği sevgi, korku ve ümidi başkasına beslemeyen ve bu haldeyken ona ibadete önem veren. Aynı zamanda küçük büyük, diri, ölü, itaatkar, isyankar, musibetlere duçar ya da afiyette olmuş olsun ve gerek kalbi ve ruhu, gerekse dili ve organlarıyla olsun, her yönden ben senin kulunum anlamına da gelir. Yani malım ve canım senindir manasına da gelir. Çünkü kardeşlerim, kölenin hem kendisi hem de malı efendisine aittir. Bu sözde aynı zamanda bana vermiş olduğun her türlü nimetler, işte bunların hepsi senin bu kuluna nimetlerinden bahşettiklerindir anlamına da gelir. Allah haddini bilenlerden eylesin kardeşlerim. Ben senin kulunum dediğimizde, yaratılan, her türlü nimet verilen ve her şekilde Allah'a muhtaç olan kullar olduğumuzu anlayalım. Onun için yeryüzünde kasalarak yürülme. Boyun dağlara mı? Dağlardan daha mı heybetlisin? Yoksa başın bulutlara mı değecek diyor. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Ben senin kulunum. Benim canım senin elindedir dendiğinde ve ey kalpleri halden hale çeviren Rabbim, benim kalbimi İslam'da sabit kıl dediğimizde, yani bu can senin elindedir, sen bunu istediğin tarafa çevirirsin. Beni istediğin gibi evirip çevirirsin. Ben ise kendi nefsim hakkında tasarruf ederim diyorsun. Allah bizleri bir an olsun nefsimize bırakmasın kardeşlerim. İman ehli olan insan Allah Azze ve Celle'ye nefsini ne yapar? Boyun eğdirir. İblis gibi sen sensin, ben benim demez. Rabbim bunu anlayanlardan eylesin kardeşlerim. Ademoğlunun bütün kalpleri birisinin kalbi gibi Rahman'ın parmakları arasındadır. Onu dilediği gibi ya hidayete çevirir ya da dalalete çevirir. Allah kalplerimizi hidayete çevirsin. Eğer hidayette olursak, dalalette olmazsak onun mahlukatının hiçbirinden korkmayız. Ve hiçbir kimseden de bir şey ummayız. Artık o kimsenin derecesi kölelerin derecesine inmez. Bilakis terbiye olmuş, arınmış bir kul derecesine yükselir. Eğer kul bu halde olursa onların değil de onlardan başkasının tasarruf yetkisinin olduğunu ve yine onların değil de onlardan başkasının işleri evirip çevirdiğini anlar. Evet kardeşlerim, eğer kul bu hale gelirse artık kendisini fakir görmez. Hiç kimsenin eline bakmaz. Hiç kimseden yana da ümitlenmez. Bu hale gelirse bir kul, iman ehli, tevhidi, tevekkülü, ibadeti de her zaman istikamet üzerine olur. Allah hepimize anlayış versin kardeşlerim. Aleykümselam ve rahmetullah. Onun için işte Kur'an okuyan bir iman ehline baktığımızda onun kalplerinde perdelerin hepsi bir bir ne yapar? Gider. Bakın Hud aleyhisselam kavmine ne diyor? Ben muhakkak ki hem benim Rabbim hem de sizin Habibiniz olan Allah'a tevekkül etmekteyim. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki iradesi, yönetimi onun elinde olmasın. Benim Rabbim hiç şüphe yok ki beni doğru yola iletir diyor. Rabbim bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Allah'a ne kadar hamd etsek azdır. Yeryüzünde diyor Hud aleyhisselam hiçbir canlı yok ki iradesi, yönetimi onun elinde olmasın. Benim Rabbim hiç şüphe yok ki doğru yoldadır. Yani mülkün sahibi, kahhar, kulların hakkında tasarrufta bulunur. Mahlukatın her şeyini ne yapar? Bilir ve giderir diyor. Allah bizden sadece kulluk istiyor kardeşlerim. Nankör olmayın. Verdiğim nimetler karşısında bana sırt dönmeyin diyor. Zulme girmeyin. Zulüm etmeyin diyor. Düşünün. Tirmizi'nin Kitab-ül Misali okuyacak olursanız orada bazı misaller veriliyor. Mesela şirkin misaline baktığımızda sizin diyor bir köleniz olsa ona deseniz ki işte ev, işte iş, çalış, kazan ve ücretini öde, ben de seni azat edeyim deseniz ve o diyor çalışıp kazansa ücretini de bir başkasına verse bundan memnun olur musunuz? İşte şirkin misali nedir? Budur diyor. Kardeşlerim, iman kalbin tasdikiyle, dilin tasdikiyle, azaların tasdikiyle devam eder derken o iman ehli olan insanların yaşantılarını teker teker öğrenmemiz ve bu öğrendiklerimizle amel etmemiz gerekiyor. Allah bizlere mağfiret etsin. İbn Sirin'e tutuyorlar, rüya hakkında bir soru soruyorlar. Diyor ki sen uyanık iken Allah'a itaatsizlikten sakın ki uykuda gördüğün şeyler sana zarar vermesin diyor. Düşünün, demek ki kişi uyanıkken kendine dikkat ettiğinde, Allah'a itaatli olduğunda onun rüyası dahi sadık oluyor. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi artık diyor ilham kesildi, mübeşşirat kaldı diyor. Mübeşşirat nedir ey Allah'ın Resulü diye sorduklarında, artık müminlerin gördüğü sadık rüya diyor. Eğer bizler hakikaten iman ehli olduğumuzu iddia edip de imanı hayatımıza geçirirsek, bu sefer bizim aklımız başımızda olmasa bile görmüş olduğumuz rüyalar ne oluyor? Onlar dahi sadık oluyor. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rabbim bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Demek ki imanın artmasıyla alakalı öğreneceğimiz ilk şey o sahabelerin hayatı, yaşantıları ve her sözde, her işte nasıl Allah'ı razı etmeye çalışıyorlar, bunu bir öğrenme. Ama onların hayatlarına baktığımızda ilk ön plana çıkan dünyadan yüz çevirmedir. Sanki her belanın başı dünyanın süslenerek inananlara gelmesi, mal, mevki, şan, şöhret, insanların arasında ululanma yarışına gitmesi insanları helak etmiş kardeşlerim. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, her ümmetin diyor bir fitnesi vardır. Benim ümmetimin fitnesi de mal yarışıdır diyor. Dünyadan sakının, dünyadan sakının diyor. Hatta bir gün sabah namazına çıktığında Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz önce mescidin yanında Ashab-ı Suffa dediğimiz Medine'ye hicret eden o fakir sahabeleri ziyaret etmeden mescide çıkmazdı. Bir gün onların yanına geldiğinde onların çoğunun kalkmış, kiminin namaz kıldığını, kiminin durduğunu, kiminin uzandığını görüyor. Çoğunun bedenini örtecek yanında bir elbisesi yok kardeşlerim. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara şöyle diyor. Öyle bir zaman gelecek ki diyor, ki bu da imanla alakalıdır, gelecekle alakalı bir mesele söylüyor. Sizler diyor sabah namazını ayrı bir elbiseyle, hakikaten öyle değil mi? Öğleni ayrı, akşamı ayrı, yatsıyı ayrı kılacaksınız. Şimdi şu halde kıldığınız namaz mı sizin için hayırlı, yoksa o zamanda sabah ayrı, öğlen ayrı, akşam ayrı, yatsı ayrı olarak kıldınız mı diyor. Hangisi sizce hayırlı kardeşler? Deyin bir. Sabahı ayrı, öğleyi ayrı, akşamı ayrı elbiseyle namaz kılmak mı hayırlı? Yoksa rukuya gittiğinde ta avret mahalline kadar gözüken bir elbiseyle mi? Hangisi? Sahabeler diyor ki, tabii ki diyor, sabahı ayrı, öğleyi ayrı, güzel güzel elbiselerle Rabb'a hizmet etme, kulluk etme daha hayırlıdır diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam aksine diyor. Aksine. Sesim gelmiyor mu? Vallahi diyor, bugün diyor sizin şu kılmış olduğunuz bu az bir esbapla namaz, sizin o gün kıldığınız namazdan çok çok daha hayırlıdır diyor. Allah hepimize mağfiret etsin, güzel bir anlayış versin kardeşlerim. Demek ki bir elbisenin dahi insana kazandırdığı, kaybettirdiği şeyler var. İşte bu yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, elbisenin kulu, kadının kulu, paranın kulu kahrolsun. Ayağına bir diken batsa onu çıkaracak ne yapmasın? bulamazsın diyor. Evet kardeşlerim, Allah imanı anlayan, imanı seven, imanının gereği amel edenlerden eylesin bizleri. Tahsil ettiği ilimle Allah'ın rızasını kazanmayı hedefleyen kişiye Allah bizzat kendisi yönelir ve kulların kalbini de ona sevgiyle yöneltir. Ve kim yaptıklarını Allah'tan başkaları için yaparsa Allah bizzat ondan yüz çevirdiği gibi kulların kalbini de ona karşı soğutur kardeşlerim. İmanın insanda böyle tecellileri vardır. Küfrün de insanda böyle tecellileri vardır. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Allah bizleri hayırdan ayırmasın. Kalbini her an olsun murakabe altında tutanlardan eylesin. Bunlar basit meseleler değil kardeşlerim. Eğer kişinin kalbini bir kasvet bürüyorsa hemen Rabbine dönüp tövbe etmeli, Allah Azze ve Celle ile arasında bozulan halini düzeltmelidir. Ve günahlarını ağlamalıdır. İşte imanın anlaşılması, iman ehlinden olma, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıma, o sahabeyi tanımaktan geçer kardeşlerim. Eğer cahil olursak, korkunç derecede cahil olursak, neden yaratıldığımızı, nereye gittiğimizi, ne yaptığımızı, günlük yaşantımızda neler konuşup neyip yiyip içtiğimizi ve bedendeki nefsi hareketlerde neler olduğunu kontrol edemeyen insanlar oluruz. Bu sefer ne sabırda, ne şükürde, ne paylaşmada, ne kaynaşmada hiçbir şeyi anlayamayan topluluklar haline geliriz. Ve aynen Vehen hadisinde olduğu gibi dünyadan hoşlanmaya, ölümden hoşlanmamaya başlarız. İşte bu da ne kadar sayımız çok olursa olsun aynı sel suyunun getirdiği çer çöp gibi değersiz olmamıza sebep olur. Rabbim bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bizleri iman ehline dünyayı geçici bir konaklama yeri, ahireti ise ebedi bir yaşamın meskeni kılmıştır. Öyleyse bizlere düşen ebedi menzil için geçici dünyayı feda etme. Ve bu bedenin dünyadan çıkmadan dünyayı kalbinden çıkarma. Allah bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Biz evet dünyada dirildik ama bura için yaratılmadık. Dünyanın durumu aynen bir zehir gibidir. O zehiri tanımayan onu yer. Ama onu tanıyan ondan sakınır. Dünyanın durumu aynı bir zehirli kobra yılanı gibidir. Derisi belki yumuşacıktır, narindir ama o derinin altında öldürücü bir zehir vardır. Allah bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Allah bunu anlayan, hayatına geçirenlerden eylesin. Düşünün, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Buhari'nin naklettiği bir rivayette geminin üstündeki ve altındakilerden bahseder. Bir topluluk gemiye binerler. Bir kısmı geminin üstüne yerleşir. Bir kısmı da geminin güvertesinde yer bulamayıp alt tarafa yerleşir. Alttakiler ihtiyaçlarını gidermek için hep geminin üstüne çıkıp güverteden su çekerler. Tabii su çekerken üsttekilere hep rahatsızlık verirler. Onlara rahatsızlık vermemek için alttakiler geminin ortasından bir delik açıp oradan su almak isterler. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, eğer diyor üsttekiler alttakilere mani olmazlarsa onlar da onlarla ne yapar? batarlar diyor. Yani bizim sadece iman etmemiz yeterli değil. Gördüğün bir münkere, bir şirke, bir küfre mani olmak zorundasın. Eğer dinini yaşamak istiyorsan, eğer mani olmazsan o batanlarla birlikte sen de batacaksın. Allah hepimize anlayış versin kardeşlerim. İşte bütün peygamberlerin gönderilmesi, Allah Azze ve Celle'nin o şirk koşan, küfre sapan, Allah'a sırt çeviren o topluluklara resul göndermesinin amacı, kulluğunda, yani kulluk için yaratılan bizlerin kulluğunda samimi olması ve Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu o amelleri işlememiz içindir. Yoksa yaşayabildiğin kadar, nasıl olsa öleceksin, öldükten sonra da hayat yoktur deyip ahireti inkar eden, hesabı inkar eden insanların yaşadığı gibi değil. Çünkü onlar öldükten sonra dirilmeyi inkar ettikleri için istedikleri gibi ne yapar? Yaşama yollarına giderler. Onun için de Allah Azze ve Celle bizlere hep hayvanlardan örnekler vermiştir. Onlar hayvanlar gibidir derken hatta hayvanlardan da aşağı diyor. Öyleyse hayvanları bir inceleyelim, bir de yaşantımıza bakalım. Hakikaten hayvan gibi yaşayanlara bakın, hadi onlar hayvan. Ama kul olan bizlerin mükellef olmayan o hayvanlardan bir farkı olmalı. Allah Azze ve Celle her şeyi bizim emrimize vermiş. Bizden sadece ne istiyor? Sadece hamd, şükür istiyor. Göğü bizim için tavan, yeri bizim için döşek, gökten indirdiği sularla bizlere birçok yiyecek, yemiş çıkmasını nasip eden ve bizlere sıhhat veren, afiyet veren Allah'a kulluk yapmak zorundayız. Eğer bunu yapmadığımız zaman, bunun zıttına hareket ettiğimiz zaman nankörlük yapmış oluruz ve Allah'a sırt çevirmiş oluruz. Aleykümselam ve rahmetullah. İşte kardeşlerim, iman dediğimizde, kalbin tasdiki dediğimizde, Allah Azze ve Celle'nin varlığına, onun sabit oluştuğuna tasdik, Resul'a iman dediğimizde, Resul'un Allah'ın kulu olduğunu bilme, tasdik etme, Allah'tan ve Resul'dan geleni bilip tasdik etme ve buna göre hayatı tanzim etme ancak insanı iman ehli eder. Yoksa bunun zıttına hareket etme, bunun zıttına konuşma, bunun zıttına amellerde bulunma, bu imanı ne yapar? Bozar. Rabbim hepimize anlayış versin. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Demek ki iman dediğimizde, imanın artma ve eksilme dediğimizde, bir şeyler yaptığımızda imanının artması. Düşünün şimdi, Ebu Ubeyde bin Cerrah'tan verdiğim o örneği düşünün. O havayı, o şeyi teneffüs ettiğinizde ve o vaziyete girdiğinizde imanınız artar mı? Sesim geliyor mu? Sesim net mi? O Ebu Ubeyde bin Cerrah, bakın savaşta sahabenin bir tanesi anlatıyor. Ben diyor savaşta Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı kendime hami seçtim. O nereye gittiyse ben de onun peşinden gittim. Onun karşısına diyor bir adam girdi diyor. Adam çıktı diyor. Hemen ondan yüz çevirdi, başka bir müşrik grubuna saldırdı diyor. Ben de peşinden diyor. Orayı diyor dağıttı diyor. Daha sonra diyor o adam karşısına yine çıktı diyor. Yine ondan yüz çevirdi. Bu sefer müşriklerden çok daha kalabalık bir topluluğa kafa tuttu, onların arasına girdi, dağıttı diyor. O adam yine karşısına çıktı diyor. Ve nasıl bir darbe yaptıysa o adamı kafasından ikiye böldü, vücudunu ikiye ayırdı diyor. O adam kimdi biliyor musunuz kardeşlerim? O adam Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın öz babasıydı. İşte iman eden, o imanı kana kana içen bir insanın her türlü duygu kontrolü de ne yapar? Gündeme gelir. Onun için kardeşlerim, onların iman ettiği gibi iman etmezseniz işte burayı güzel anlamak gerekiyor. İşte Allah Azze ve Celle bizlere gönderdiği Resullerle birlikte her Resul'a tabi olan ashab dediğimiz, sahabe dediğimiz, havari dediğimiz insanlar vardır. Onlar kendilerine o emri veren Resullerden aldıkları emri harfiyen hayatlarına geçirmişler ve kurtulmuşlardır. Allah bizi de onların yolundan gitmeyi nasip etsin. İşte imanı anlama, tevhidi üzerine bina etme, onların bu hal ve hareketlerini öğrenmekten geçer. Sizin babanız dahi olsa şahitlik yaptığınızda hakkı, adaleti söyleyin diyor, değil mi? Bakın bu da imanın şubelerindendir. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Bugün insanların içinde deptebeyle dolaşan, şatafatlı olan, şan, şöhret isteyen, birilerinin yanında bir sevgi, bir muhabbet isteyen insanlar unutmasın ki o kabre girdiklerinde tek başına girecek ve kabirde kendisine yastık verecek, altına minder verecek, taltif edecek hiç kimse bulamayacak. Ama şunu bulacak: o hesaba gelen, hesap soran münker ve nekire bir yerden azap etmek isteseler hemen namaz, bu buradan bu ameli işledi. Oruç, bu buradan şöyle yaptı. Hakkı söyleyen dil, hemen şu şöyle amel etti deyip ne yapacak? Onun azabına mani olacak. Allah iman edip salih amel işleyen ve Rabbini razı eden o samimi kulların arasına bizleri de koysun. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Rabbim hepinize mağfiret etsin. İmanımızı artıracak amellerle uğraşmayı ve küfre, fıska, isyana gidecek her türlü davranıştan da bizleri uzak kılsın. Allah hayırdan ayırmasın. Allah ayaklarımızı kaydırmasın. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurika ve etubu ileyh. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم